إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد Hvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, vladaru sudnjega dana. Neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, ashaba i sve mu'mine koji ih dobro slijede do sudnjega dana. A potom, draga braćo, mi smo uz Allahumu dželle vala pomoć i dozvolu otpočeli komentar sljedećeg poglavlja Rijadu Salihina, a to je bilo poglavlje o muraqabi. Poglavlje o muraqabi, te smo rekli da je muraqabe u stvari činjenica ili svjesnost čovjeka da ga Allah subhanahu wa ta'ala nadzire, da vidi njegova djela, čuje ono što on govori i vidi ono što on radi. Te smo komentarisali prvi hadis kojeg je Imam Nevevi rahimehullahu ta'ala spomenuo, a to je bio poznati hadis Džibrila alaihi salam, kada je postavio pitanje Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa salam o islamu, imanu, ihsanu, te o sudnjem danu i njegovim predznacima. Drugi hadith kojeg je spomenuo Imam Nevevi rahimehullahu ta'ala jeste hadith Ebu Dharra Džunduba ibn Džunade. Ovo je dakle pravo ime Ebu Dharra, iako je on poznat po svom kunijetu, a njegovo pravo ime je Džundub ibn Džunade radijallahu anhu wa arda. U Ebi Abdirrahman Muad ibn Džebel, kao i Ebu Abdurrahmana, hadis Ebu Abdurrahmana Muada ibn Džebela, dakle njih dvojica prenose ovaj hadith od Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, da je rekao: ittaqillaha hajthuma kunte wa atbi'i sayyi'atal hasana tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Boj se Allaha gdje god bio i nakon učinjenog lošeg učini dobro djelo koje će ga obrisati, i sa ljudima se obhodi sa lijepim ahlakom, sa lijepim moralom. Hadith bilježi Imam Tirmizi rahimehullahu ta'ala i ocjenjuje ga kao hasanun hadith koji je dobar. Ovo je još jedan od haditha Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame koji ukazuje da je Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallame dat, kako je i sam obavijestio sallallahu alaihi wa sallame, je zgrovit govor. U titu Džavami'a al-Kelim, kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallame, dat mi je zgrovit govor ili sveobuhvatne riječi. Da Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallame nešto kaže u malo riječi, a te riječi, par riječi ili nekoliko malih kratkih rečenica obuhvataju velika značenja. Tako i ovdje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme sa par rečenica obuhvatio velika značenja. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nas u ovom hadisu savjetuje ili pak oporučuje tri stvari. Prva od tih stvari, a to je ittaqillaha haythuma kunte. Boj se Allaha dželle ve ala gdje god bio. Ovo je prvi vasijet, prva oporuka Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallame, da se čovjek boji gdje god bio. Et takva, takvalu. Doći će i zasebno poglavlje nakon ovog poglavlja. Autor rahimehullahu ta'ala će spomenuti poglavlje o takvaluku. A et takva dolazi od glagola vakije, jeka, što znači čuvati se, paziti se. Stoga je i takvaluk u šerijatu da se čovjek čuva Allahove dželle vala kazne na taj način što će izvršavati ono što mu je Allah dželle vala naredio, a kloniti se onoga što mu je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. I kao što je rekao arapski pjesnik, Halli dhunuba sagiraha wa kabiraha dhake tuqa. Ostavi grijehe i male i velike. To je tuqa, to je takvaluk, bogobojaznog. Wasna kemašin fauqa ardi šauketi jahdaru ma jara. I postupi poput čovjeka koji hoda zemljom koja je posuta trnjem, koji vodi računa gdje stavlja svoju nogu. Kada se na putu nalazi trnje, čovjek vodi računa gdje će staviti svoju nogu. Tako dakle, i ovaj koji je bogobojazan vodi računa o svojim djelima. La tahqiranna saghiratan innal jibala min al-hasa. I nemoj omalovažavati male grijehe, jer zaista su brda od sitnog pijeska. Zaista su brda od sitnog pijeska. To je dakle značenje takvaluka, kojeg oporučuje Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A to je oporuka i Allaha subhanahu wa ta'ala u nama, u svojoj kizi, nama i narodima koji su bili prije nas. Kaže gospodar Jalla wa ala, وَلَقَدْ وَصَيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِتَّقُوا اللَّهِ. Mi smo oporučili onima kojima je data knjiga prije vas, a i vama oporučujemo da se Allaha dželle ve'ala bojite. Da se Allaha dželle ve'ala bojite. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme u ovom vasijetu, u ovoj oporuci i savjetu oporučuje svome ummetu, oporučuje ashabima i svima nama da se bojimo Allaha dželle ve'ala gdje god bili. Gdje god bili. Jer ima određenih ljudi koji se boje Allaha dželle ve'ala onda kada su pred ljudima, ali kada se osame, krše Allahove dželle vala granice. Stoga je takvaluk da se čovjek boji Allaha dželle vala i u tajnosti i u javnosti, da se boji Allaha dželle vala i onda kada ga ljudi vide i onda kada ga ljudi ne vide. Stoga je od najvećih znakova čovjekova takvaluka i čovjekove iskrenosti ibadetu asir, ibadet obožavanja Allaha dželle vala u tajnosti. Ovo je dakle najveći dokaz čovjekova takvaluka i najveći dokaz njegove iskrenosti. Jer kada u osami radi ibadet Allahu dželle vala, onda je to dokaz da je inša Allahu ta'ala iskren, da ne radi ibadet radi ljudi, da ne radi ibadet radi ljudi. Stoga učenjaci kažu, onaj kome njegov ibadet, koji je vanjski, kojeg ispoljava, poput njegovog ibadeta u tajnosti, taj je od vjernika. A onaj kome njegov ibadet u sirru, u tajnosti, bolji od njegovog ibadeta koji ispoljava, on je od onih koji su iskreni. Ostvarili dakle, još veći stepen. I stoga je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao, boj se Allaha dželle veala gdje god bio, da li bio u mešdžidu, da li bio na ulici, da li bio na poslu, da li se nalazio na nekom drugom mjestu, gdje god da si, boj se Allaha dželle veala. Radi ovog dijela haditha je upravo autor i naveo ovaj hadith Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Boj se Allaha, to jest budi svjestan činjenice da te Allah dželle veala vidi, da nadzire tvoja djela, da čuje ono što ti radi, ono što ti govoriš, vidi ono što ti radiš, kao što je rekao gospodar dželle veala Musau i Harunu, inni ma'akuma esma'u wa ara. Ja sam sa vama, čujem i vidim. Ja sam sa vama, čujem i vidim. Nakon ovog prvog savjeta Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme i svoj ummet posavjetovao sljedećim savjetom, a to je wa atbi'i sayyi'ata alhasana tamhuha. Nakon učinjenog lošeg djela uradi dobro djelo koje će izbrisati loše djelo. Uradi dobro djelo koje će izbrisati loše djelo. Ovo je možda Allah dželle vala najbolje zna od sunneta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme koje zanemarujemo. Da onda kada upadnemo u kakav grijeh, odmah nakon toga učinimo neko dobro djelo koje će obrisati taj grijeh. A opet najveće dobro djelo kojeg možemo uraditi nakon grijeha jeste da se čovjek pokaje od tog grijeha. Da se čovjek pokaje od tog grijeha. Teubetu teđubu ma kableha, kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi ve selleme. Zaista teuba briše ono što čovjek uradi, ono što je čovjek uradio prije nje. Da se čovjek pokaje, zatim da isto tako uradi nešto od dobrih dijela, da klanja na filu, da udjeli na Allahovom dželevala putu i tako dalje, da uradi neko dobro djelo koje će obrisati loše djelo. Ovo je od Allahove dželevala milosti, da čovjeku ostaju njegova dobra djela, ne propadaju dobra djela sebebom činjenja grijeha, osim gospodaru moja ako se ne radi o kufru i širku, a s druge strane može obrisati svoja loša djela dobrim djelima. Od milosti gospodara dželevala, dobro kojeg si uradio, ne poništavati ga loše djelo kojeg si učinio. Osim, rekao smo, ako se radi o kufru i širku i određenim grijesima koji poništavaju određena djela. Kao što kaže gospodar dželevala, la tubtilu sadaqatikum bil menni wal adha. Nemojte upropastiti vaše sadake sa mennom i eda, prigovaranjem i ezijećenjem. Onda kada si udijelio, pa prigovara zbog onoga što si udijelio, ezijetiš na taj način. Mimo toga, to su određena djela koja brišu određena dobra djela. Određena loša djela koja brišu određena dobra djela. Mimo toga, ostaju čovjeku njegova dobra djela. A s druge strane, kada uradi loša djela, gospodar dželevala je propisao dobra djela koja će poništiti loša djela koje je čovjek uradio. I zato kada je Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme došao čovjek i rekao Allahov poslaniče, ja sam se osamio sa ženom i sa njom sam uradio sve osim što nisam učinio zinaluk. Pa mu je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme nakon toga rekao da uzme abdest i da zatim nakon toga klanja, te mu je proučio riječi uzvišenog, innal hasanati yudhibna sayyi'at, zaista dobra djela odnose brišu loša djela. Zalika zikra lidh-dhakirin, to je pouka, opomena za one koji prihvataju opomenu i pouku. Pa je ovaj čovjek rekao, o Allahu poslaniče, je li ovo za mene posebno, da li ovo važi za mene posebno ili za sve, za čitav ummet? Pa je rekao, ne, već za čitav ummet. To je za čitav ummet važi, da onda za sve njegove jedinke, da onda kada urade kakvo loše djelo, da nakon njega urade dobro djelo koje će obrisati grijeh kojeg je čovjek počinio. Stoga dobra djela brišu loša, kao što kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u puno haditha, navodeći konkretne primjere, da 5 dnevnih namaza i džuma do džume, ramazan do ramazana, da su kefaret, iskup za grijehe koje čovjek počini između njih, međtuni betil kebair, ukoliko se čovjek bude klonio velikih grijeha. Ala umratu ila la umrati, kefaratu lima bejnehuma. Umra do umra predstavlja kefaret, oprost za grijehe koji se počine između te dvije umre i tako dalje. Dobra djela, brišu loša djela. Ova prva dva savjeta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme se odnose na obhođenje čovjeka ili odnos čovjeka prema gospodaru subhanahu wa ta'ala. Nakon toga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je poručio treći savjet koji se odnosi na čovjekovo obhođenje prema drugim ljudima. A to je obhođenje prema njima sa lijepim ahlakom. Te je rekao sallallahu alejhi ve selleme: "Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." I prema ljudima se ponašaj, obhodi sa lijepim ahlakom. Sa lijepim ahlakom. To je treći vasijet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Često govorimo i napominjemo i podsjećamo da su šerijatski tekstovi koji su došli po pitanju vrijednosti lijepog ahlaka mnogobrojni su šerijatski tekstovi. Veliki je broj šerijatskih tekstova koji govore o vrijednosti lijepog ahlaka. Da se podsjetimo na neke od tih tekstova, draga braćo. Koji su ti tekstovi? Da spomenemo hadith Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Kažite, koje hadise su vam poznati, koje hadise se sjećate po pitanju vrijednosti lijepog ahlaka? Najbolji među vama su oni koji su najboljeg ahlaka. Tamam. Jazakallah khair. Dale. Samo to bi pošli. Poznate, samo da se prisjetimo. Sada se bi kažem, sada se sve iznete, ali dok ovaj. Koji su ljudi najbliži Allahom poslaniku na sudnjem danu, a koji su najudaljeniji? Oni koji su najbolji. Najboljeg ahlaka, rekao je poslanik Selema, najbliži meni bit će oni koji su najboljeg ahlaka. Na. A najudaljeniji će biti Thartharun, brbljivci. To je drugi hadis koji govori o vrijednosti lijepog ahlaka. Zatim nakon toga, ja garantujem. Ja garantujem kuću u podnožju dženneta. Ja garantujem kuću u sredini dženneta. Ja garantujem kuću na najuzvišenijem mjestu u džennetu. Za koga? Za onaj koji... Prvi je za koga u podnožju dženneta? Onaj ko ostavi raspravu, pa makar bio u pravu. Pa drugi je sredina, za koga? Onaj ko ostavi laž pa i u šali. Ja garantujem, dakle, kuća u sredini dženneta za onoga ko ostavi laž pa makar i u šali. I na najuzvišenijem mjestu u džennetu za koga? Onaj ko potpunja. Za onoga ko bude imao lijep ahlak. Za onoga ko bude imao lijep ahlak. Također Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme kaže da će od najtežih stvari koje će biti stavljane na vagi na sudnjem danu biti lijep ahlak. Biti lijep ahlak. Isto tako kaže sallallahu alejhi ve selleme da čovjek svojim dobrim ahlakom ostvari ono što ostvari al-qa'imu sa'im, onaj koji je na kijamu, koji dakle provodi noći u kijamu, i onaj koji posti. I onaj koji posti. Čovjek svojim dakle ahlakom ostvari deređe ovih ljudi. Sve su ovo hadisi koji govore o velikoj nagradi. O velikoj nagradi za onoga ko bude bio lijepa ahlaka. Za onoga ko bude bio lijepa ahlaka. Stoga je dakle Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme i ovdje oporučio svome ummetu da budu od onih koji su lijepa ahlaka. Da se okite lijepim dakle svojstvima, plemenitim svojstvima. To je dakle značenje ahlaka. Da se čovjek okiti plemenitim svojstvima. Ne znači dakle bukvalno ono što dosta često shvatamo kada spomenemo lijep ahlak i onda odmah zamišljamo čovjeka koji se smije i koji je blag. To je dakle dio ahlaka. To je dio ahlaka, ali nije dakle čitav ahlak. Nije čitav ahlak, već ahlak znači okititi se plemenitim i pohvalnim svojstvima. Ahlak znači okititi se darežljivošću. Ahlak znači okititi se isto tako stidom. Ahlak znači da isto tako čovjek bude hrabar. Sve dakle sve su ovo poželjna i pohvalna svojstva. I onaj ko se okitio dakle ovim svojstvima, on je taj koji posjeduje lijep ahlak. On je taj koji posjeduje lijep ahlak. Tako da je pojam ili shvatanje ahlaka mnogo šire od toga da se ograniči samo na lijep, dakle, lijep odnos prema ljudima u smislu da se čovjek, da sretne drugog čovjeka, nasmijana lica, vedra lica itd. To je dio ahlaka, ali nije dakle čitav ahlak. Ovo su tri dakle savjeta Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme koje Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme oporučuje svome ummetu. Nakon toga Imam Nevevi rahimehullahu ta'ala je spomenuo hadis o trojici ljudi iz Benu Israila. O trojici ljudi iz Benu Israila, ovaj hadis smo spominjali ranije, bio dakle i kada smo komentarisali kitabu Tauhid, također smo spominjali ovaj hadith Allahova poslanika sallallahu alaihi wa sallam o tome da se blagodat treba pripisati Allahu subhanahu wa ta'ala. U poglavlju o tome da se blagodati trebaju pripisati Allahu jalla wa ala. Kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam da su bila tri čovjeka iz Benu Israila. Abras, Akra wa A'ma. Gubavac, Ćelav i slijep. pa je Allah subhanahu wa ta'ala htio da ih iskuša. Te im je Allah dželle ve'ala poslao meleka. Pa je došao gubavcu i rekao: koja stvar je tebi najdraža, šta bi najviše volio? Pa je rekao: leudun hasen, lijepa koža, lijep dakle ten. Guba dakle bolest koja pogađa čovjekovu kožu. Wa jildun hasan, lijep ten i lijepa koža. Wa yadhabu anni alladhi qad qadirani an-nasu, i da od mene nestane ovo radi čega me ljudi preziru. Fa masahahu fa dhahaba anhu qadaruhu, pa ga je melek potrao i Allahumma jalla wala odredbom i dozvolom nestalo je od njega, nestala je ta bolest, nestala je guba, te mu je podaren lijep ten i lijepa koža. A potom ga je upitao: ejul mali ahabu ilajke, koji imetak ti je najdraži? Pa je rekao: ibil, deve. Fa u'tije nakatena ušra, te mu je data steona kamila. Fa kale barake Allahu leke fiha, te mu melek reče: Allah ti podario beričeta u njoj. Ovo je ili dova od strane dakle meleka ili pak obavijest. Ili je pak obavijestio da mu je Allah dželle da mu je Allah podario beričeta u toj kamili, ili pak dova Allahu dželle vala da mu Allah dželle vala podari beričet. Bilo kako bilo, jedno i drugo se dakle ostvarilo, bez obzira da li je obavijest ili dova, jer ćemo kasnije vidjeti da je on stekao dolinu deva. Fa atal aqra fa qal, nakon toga došao je ćelavom čovjeku i rekao: koja stvar je tebi najdraža? Qala sha'run hasan, da imam lijepu kosu. وَيَذَبُ عَنِّي هَذَا الَّذِي قَدِرَنِ النَّاسِ, i da od mene nestane ovo radi čega me ljudi izbjegavaju i preziru. فَمَسَحَهُمْ فَذَهَبَ عَنْهُ, te ga je potrao melek i nestalo je od njega, nestala je cjelavost, a data mu je lijepa kosa. قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ, pa ga je potom upitao: koji imetak ti je najdraži? قَالَ الْبَقَر, pa je rekao: krave, da mu je podario steonu kravu i rekao: barak Allahu leke fiha, Allah ti podario beričeta u njoj. Fa atal a'ma fa qal, zatim je došao slijepom čovjeku i rekao: koji staje tebi najdraže? Dakle, onaj koji je izgubio blagodat vida, šta će mu dakle biti išta draže od toga da Allah dželle vala povrati njemu njegov vid? I zato su učenjaci govorili, neki od učenjaka su rekli: o sine Ademom, ako želiš da vidiš, da spoznaš Allahumu dželle vala blagodat prema tebi, onda zatvori oči. Onda zatvori oči i bit će dakle svjestan kolika je Allahova dželle vala blagodat prema tebi. Kolika je Allahova blagodat samo što ti je podario dakle vid. Samo vid koji ti je podario, kolika je to blagodat od gospodara subhanahu wa ta'ala. I zato je u onoj predaji došlo dakle Israilijata, čovjek koji je dugo godina obožavao gospodara dželle vala, pa kada mu je Allah dželle vala rekao: uđi u džennet mojom milošću, kada je rekao: gospodaru moj, mojim dijelom, ja sam to zaslužio, pa kada mu je nekoliko puta rekao gospodar dželle vala, pa je zatim nakon toga, a ovaj čitavo vrijeme je rekao: mojim dijelom o gospodaru, pa kada je potom gospodar dželle vala naredio se postavi mizan, pa da se stavi dakle samo blagodat vida na jedan tas, pa je dakle blagodat vida pretekla njegov ibadet koji je činio toliko i toliko godina. To je samo jedna blagodat od gospodara subhanahu wa ta'ala, pa gdje su ostale blagodati? Zbog toga je normalno slijepac poželio da mu Allah dželle vala povrati vid. Da mu Allah dželle vala povrati vid. Pogledajte ovdje kako je ovaj treći čovjek rekao: ejja rudda Allahu ilaje basari, da mi Allah dželle vala povrati moj vid. Da mi Allah dželle vala povrati moj vid. Ova dvojica, ćelavi, gubavi i ćelavi, koji su prethodili, kada su bili upitani šta ti je najdraža stvar, prvi je rekao: leunun hasen wa džildun hasen, lijepa koža i lijep ten. Dakle, nije rekao da mi Allah dželle vala podari lijepu kožu i lijep ten. Niti ovaj drugi dakle rekao da mi Allah dželle vala podari lijepu kosu, ša'run hasen, već je rekao ša'run hasen, želi da ima lijepu kosu. A da ovdje dakle kod slijepca vidimo na samom dakle početku priče, prije nego li da saznamo ovaj ostatak dio priče kako i na koji način su se njih trojica ponijeli prema iskušenju kojim ih je gospodar dželevala iskušao, već ovdje kod ovog slijepca osjećamo iman. Vidimo dakle iman u njegovom srcu. I kaže, ne kaže da mi bude povraćen vid, da mi bude dat vid, već kaže da mi Allah dželevala povrati vid. Dakle, pripisuje blagodat Allahu subhanahu wa ta'ala. Pripisuje kudret, moć Allahu dželle ve ala. Pripisuje postupke gospodaru subhanahu wa ta'ala. Fa upsiru nas, pa da vidim ljude, da mi podari vid, pa da vidim ljude. Fa mesahahum, fa radda Allahu ilaihi basarahu, te ga melek potrao i Allah dželle ve ala mu je povratio vid. Kale fa enjul mali ahabbu ilaike, te ga je upitao, koji imetak ti je najdraži? Kale el ganem. Te je rekao ganem, sitna stoka, ovce. Ganem, dakle, bufata, ovce i koze. Kale, fa u'tije šaten validen. Temu je, dakle, melek podario ovcu. Ajde, lingvisti. Kamila je steona. Krava isto steona. Ovca? Sjavna. A? Kako se vika? Sjavna. No, je gramatik ili našinski? A? A čisto od gramatike ili? Mašinska gramatika. Ne znamo. A, kako se gramatički? Isto ste ona, a? Može nam. Ne znam, ja pitam vas. Dobro. Mene mi interesovalo samo da mi kaže neko kako ispravno gramatički da se kaže. A sad vika iz ovca. A? U Bosni nema kamila. Za kamilu kaže steo. Taj. Dakle, melek je njemu podario ovcu. Sjagnjena, liriče. Taj. Fa enteđe hadani u valede hada. Te su, dakle, ova dvojica stekli bogatstvo, to je stekli prvi deve, drugi krave. I ovaj treći je stekao ovce. Allah dželle ve ale mi je podario beričeta u kamili, kravi i ovci koji mi je podario. Voli hada vadi min el ibil. Jedan je imao nakon toga dolinu deva, drugi je imao dolinu krava, a treći je imao dolinu ovaca. Slijepac je imao, dakle, dolinu ovaca. Thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Potom je melek došao gubavom u njegovom obliku, u obliku u kojem je bio, dakle, gubavac prije toga. Dakle, kao prosjak, u njegovom izgledu, došao je gubavom čovjeku i rekao, rađulun miskin, kad in kata'at bi al-hibal, čovjek miskin, nestalo je sebeba, nemamo je, dakle, snage, nemam snage niti moći na ovom svom putu i ne mogu se vratiti kući osim uz pomoć Allaha, a potom uz tvoju pomoć. Molim te onim koji ti je dao lijepu kožu i lijep ten i imetak da mi podariš jednu kamilu kako bi se njome potpomogao na ovom svom putovanju. Faqala al-huququ kathira. Pa je ovaj čovjek rekao, ima puno prava, ima puno obaveza, puno, što kažemo mi, dažbina. Faqala ka'anni a'rifuk. Kao da te poznajem, reče mu melek. Alam takun abras yaqdiruka an-nas. Zar nisi bio guba, ljudi su te prezirali. Fakiran i siroma, pa ti Allah dželle vala podario imetak. Faqala innama warithtu hadha al-mala kabiran an kabir. Te ovaj čovjek reče, ja sam ovaj imetak naslijedio od svojih predaka. Ja sam ovaj imetak naslijedio od svojih predaka. Nije, dakle, ovu blagodat pripisao Allahu dželle ve ala. Još je, dakle, i slagao i nije pripisao blagodat Allahu dželle ve ala, već je rekao da je imetak naslijedio od svojih predaka. Pa mu melek reče, in kunte kadiben fasayyarak Allahu ila ma kunte. Ako lažeš, Allah dželle ve ala te povratio u stanju u kojem si bio prije toga. Allah te povratio u stanju u kojem si bio prije toga. Te je potom došao čovjeku koji je bio ćela u njegovom obliku, te mu reče, poput onoga što je rekao prvom čovjeku, tražeći od njega da mu podari jednu kravu. Ali je i ovaj uzvratio poput prvog, rekavši da ima puno prava, puno obaveza, dažbina, i da je ovaj metak naslijedio od svojih predaka itd. Te je i njemu melek rekao, in kunte kadiben fasayyarak Allahu ila ma kunte. Ako si lažov, ako lažeš, Allah te vratio u stanju u kojem si bio prije toga. U stanju u kojem si bio prije toga. Potom je melek došao slijepcu u njegovom obliku i stanju kojem je bio prije toga. Te mu reče, čovjek miskin koji je na putovanju i ne mogu se vratiti svojoj kući osim uz Allahomu dželle veala pomoć i tvoju, a potom tvoju pomoć. Molim te onim koji ti je vratio vid da mi podariš ovcu da se potpomogne u ovom svom putovanju. Pa reče ovaj čovjek, ja sam bio slijep, pa mi je Allah dželle veala podario vid. فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ. Uzi koliko želiš i ostavi koliko želiš. فَوَاللَّهِ مَا أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Tako mi Allaha neću te koriti niti prigovoriti zbog onoga što danas uzmeš radi Allaha subhanahu wa ta'ala. فَقَالَ أَمْسِكْ مَالَكَ فَإِنَّمَا أُبْتُلِيتُمْ. Zadrži, rečemo melek, zadrži svoj imetak, vi ste samo iskušani, Allah dželle veala je zadovoljan tobom, a rasrdio se na tvoja dva druga. Ovdje se završava, dakle, ova priča o Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme, ovoj, dakle, trojici iz Benu Israila. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme na nekoliko mjesta, dakle, u sunnetu spominje priče iz Benu, dakle, Israila. Spominje priču iz Benu Israila. Jer Benu Israil, dakle, najpoznatiji narod i najpoznatiji ummet nakon ummeta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame. I upravo Benu Israil, vjernika od njih je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallame vidio kada mu je prikazano crnilo. Kada je poslanik sallallahu alaihi wa sallame pomislio da je to njegov narod, kada je rekao predočeni su mi vjerovjesnici i njihovi narodi. Pa sam vidio vjerovjesnika sa njim nekoliko ljudi. Vidio vjerovjesnika sa njim jedan ili dvojica i vidio vjerovjesnika i sa njim nijedan čovjek. Pa mi je predočena masa, dakle velika masa ljudi koje je poslanik na horizontu vidio kao crnilo koje je ispunilo horizont, te je pomislio da je to njegov umet, pa mu bi rečeno ovo je Musa i njegov narod. Ovo je Musa i njegov narod. Pa Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme nas obavještava, dakle, o nekim pričama koje su se desile iz Benu Israila kako bi iz tih priča uzeli pouku. Poput isto tako priče iz Benu Israila o dvojici ljudi, o dva čovjeka, kada je od njih došao drugom i tražio od njega imetak na zajam. Pa je rekao, dovedi mi svjedoka koji će svjedočiti. Pa je rekao, kefa billahi šehida. Allah dželle veala je dovoljan kao svjedok. Dovedi mi onoga ko će jamčiti. Dovoljan je Allah kao jamac i tako dalje. Te mu je ovaj čovjek dao. Rekao je, dovoljan mi je Allah kao svjedok, kao jamac. Ovaj čovjek uzeo i metak te se potom uputio da radi s druge strane mora. Te kada je nastupio rok u kojem je trebao vratiti i metak, nije bio u stanju jer je more toga dana bilo uzburkano. Te nije postojalo niti lađe niti broda koji bi ga vratio na drugu stranu. Pa je uzeo imetak i potom stavio u drvo kojeg je našao, stavio imetak u to drvo, potom ga zatvorio i rekao, gospodaru moj, ti znaš da sam ja posudio od fulana i fulana imetak i da nisam, a da je danas rok vraćanja, te da nisam u stanju da ga vratim. Te je uzeo to drvo i zatim ga bacio u more. Ovaj prvi čovjek koji je dao imetak na zajam je čekao svoga druga s druge strane mora. Pa kada je više izgubio nadu da će se vratiti, htio je da se vrati nazad svojoj kući. Te je vidio drvo kojeg su talasi izbacili iz mora, te je uzeo to drvo i rekao, bar da ponesem ovo drvo kući, da ime, dakle, potpalim vatru. Kada je kod svoje kuće polomio to drvo, kad ono u njemu, dakle, imetak kojeg je ovaj čovjek stavio, ovaj koji je posudio imetak. Te nakon toga ovaj čovjek, kada je našao prvu, dakle, lađu, došao je nazad i donio imetak ovom čovjeku. Te mu ovaj rekao, da nisi nešto poslao prije toga, ovaj mu reče, ovo je prvi brod, prva lađa s kojom sam došao. Nije mu rekao, nisam poslao. Jer bi slago, jel ne? Nego je rekao, ovo je prva lađa. Pa mu je ovaj čovjek rekao, Allah dželle veala je vratio tvoj dug. Allah dželle vale je vratio tvoj dug. Ti da kažemo i ovo je dakle jedna od priča koju spominje Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme o ljudima iz Benu Israila. I Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme i navodi kao primjer i kao pouku. Takav je primjer i sa ovom trojicom ljudi. A razlog radi kojeg je autor dakle spomenuo ovaj hadith u poglavlju o murakabi jeste što se ovaj treći dakle bojao Allaha dželle vale. Bio svjestan da ga Allah dželle vale nazire, da ga Allah vidi, da Allah dželle vale zna njegovo stanje, te nije postupio poput svoja dva prethodna druga, koji su zanegirali Allahumu dželle vale blagodat koju im podario, što je odstranio iskušenje od njih i podario im imetak nakon što su bili siromašni. Već se bojao Allaha dželle vale, bio svjestan da ga Allah dželle vale vidi i zna, te je blagodat pripisao Allahu dželle vala i rekao bio sam slijep pa mi je Allah dželle vala podario vid, bio je siromašan pa mu je Allah dželle vala podario imetak. To je dakle muraqabe, da je čovjek svjestan da ga Allah dželle vala gleda, da zna njegova djela. Također ovaj hadis ukazuje i na činjenicu da je iskušenje ar-rahaom, blagostanjem, uglavnom teže po čovjeka od iskušenja siromaštvom. To zbog toga što stanje blagostanja biva sebe, da se čovjek objesti, da bude ohol. Kao što kaže gospodar dželle vale, kella innel insane le jatga. A nije tako, zaista čovjek le jatga, taga jatgu, je tagut, od ove dakle riječi je tagut. A taga jatgu, šta znači taga jatgu? Preći granicu, prevršiti mjeru. Kao što kaže Allah dželle vale o vodi za vrijeme Nuha a.s. kada je spustio dakle kišu, kada je spustio vodu, inna lemma tagal ma'u. Mi smo kada je voda taga, kada je prevršila svoju mjeru ili da je granicu. Nije normalna mjera u kojoj pada voda, kiša i tako dalje, već je prevršila dakle tu granicu, tu mjeru, taga. Pa kaže gospodar dželle vale taga. Tako dakle i onaj čovjek koji ima imetak, uglavnom, ne mora dakle značiti da to nije dakle generalno pravilo, ali mi govorimo o onome što preovladava. Čovjek kojim gospodar dželle vale podari imetak, to uglavnom biva sebe, da čovjek postane obijesan i ohol. Jer bogatstvo čovjeku otvara vrata strasti i prohtjeva. Pa ako nije od onih koji se boja Allaha dželle vale, nije u stanju da kontroliše svoje strasti, te bogatstvo biva sebe da mu se otvaraju vrata strasti i prohtjeva koja se ne otvaraju onome koji je siroma. Da, ako je čovjek dakle bogat i ako posjeduje znanje, Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem je obavijestio da je takav, da je tak od onih koji su na najboljim stepenima. Poznati hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, inna dunyali arba'ati nafar, dunjaluk je za četiri čovjeka. Pa je spomenuo čovjeka koji je na najboljem stepenu, a to je čovjek koji ima znanje, ima imetak, ali ima i znanje, te se on boji Allaha dželle vale i na osnovu svog znanja udjeljuje imetak, to jest udjeljuje ga tamo gdje će Allah dželle vale biti zadovoljan, na stvari kojima će gospodar dželle vale biti zadovoljan. Fa huwa bi afdalil manazil, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je na najboljem stepenu. A potom dolazi čovjek koji ima znanja, ali nema imetak. Ali on govori da kada bi ja imao imetak i ja bi radio kao fulan i fulan, to jest udjelivao bih na Allahovom dželle ve ala putu. Fahuma fil ajri sawa. Oni su nagradi, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, isti. Oni su nagradi isti. Pa je potom čovjek koji nema znanja, a ima imetak. Pa ga troši na ono što srdi gospodara dželle vala. I zatim nakon njega dolazi čovjek koji nema ni znanje ni imetak. Ali on govori, kada bih ja imao imetak, ja bih ga trošio kao ovaj, dakle, prethodni fulan i fulan, to jest trošio na ono što srdi gospodara dželle vala, fa huma fil wizri seva. Oni su u grijehu podjednaki. Oni su u grijehu isti, podjednaki. Stoga, rekao smo, i ovaj hadith na to ukazuje da je dosta često ar-raha, stanje blagodati teže po čovjeka, veće iskušenje nego li stanje siromaštva. Da vidite, kad je ratno stanje, kad je strah, svi tega će klanjati. Sve i žene će tureti šamnje i sve tega se čini ibadat Allahu dželle vala, se dovi Allahu dželle vala itd. itd. Čim dođe, znači, blagostanje, kao muštici, kad se namore, davu Allahe muhlesine lahuddin. Do tega iskreno dovete Allahu dželle vala, le in enđana min hadihi le nekunenna mine šakirin. Ako ne spasi od ovoga, bit ćemo Allahu dželle vala zahvalni. Ali kad se vrate, znači, nego prošlo više, nakon toga ne setre se lađa, nema dakle talasa, onda se vraća širku, opet posle latu i uzatu. Se vraća. Tako dakle i čovjek, tako i ljudi danas, kada je rat, kada je teško stanje, da'u Allahe muhlesine lahu. Tada dakle dove Allahu dželle vala. Ali kada bude dakle blagostanje, onda zaboravljaju stanje u kojem su, zaboravljaju stanje u kojem su bili. Stoga je od murakabe, da što čovjek boji Allaha dželle vala, u svakom stanju, kao što smo vidjeli, dakle, to je bio i savjet Allahova poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Znači, gdje god da si, u bilo kom vremenu da si, u bilo kakvom stanju da si, da li je dakle strah i opasnost po tebe ili nije strah, nema opasnosti, da se uvijek bojiš gospodara dželle vala. I također sa akaidske strane, stvar koju smo kazali prilikom komentara Kitabu Tevhida, a to je da se blagodat treba pripisati Allahu dželle vala. Da se blagodat treba pripisati Allahu dželle vala. Da čovjek ne govori, ovo sam ja dakle stekao, zbog toga što sam bio marljiv, zbog toga što sam bio trudan i tako dalje, već da blagodat pripiše Allahu dželle vala. Allah dželle vala je taj koji je čovjeku podario uspjeh. Koliko je ljudi koji se mnogo, mnogo više trude i možda su mnogo više marljivi, ali ne ostvare onoliko koliko je neko drugi zbog mnogo, mnogo manje svoje marljivosti i angažovanja ostvario. Mnogo manje. Stoga to je dakle blagodat od gospodara dželle vala i treba se pripisati Allahu subhanahu wa ta'ala. I zbog toga je gospodar dželle vala bio zadovoljan ovim trećim čovjekom, jer je blagodat pripisao Allahu dželle vala. Allah mi je podario vid, Allah mi je podario imetak. I bio zahvalan Allahu dželle vala na toj blagodati što je dokazao i svojim postupkom, za razliku od prethodna dva čovjeka koji nisu blagodat pripisali Allahu dželle vala, već su je pripisali nekom drugom. Rekli su, ovo smo naslijedili od naših predaka. Ovo smo naslijedili od naših dakle predaka. To je dakle također hadis kojeg imam Nevevi rahimehullahu ta'ala spominje u poglavlju o murakabi. Još malo mi jacije, još par minuta, stoga inša Allahu ta'ala zaustavit ćemo se ovdje uz dozvolu gospodara dželle vala i još par hadita koje autor spomenuo u ovom poglavlju ostaviti za naše sljedeće druženje bi idni lahi ta'ala, ako nas gospodar dželle vala poživi do tada. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ašhedu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik.